Als uw hond in een prima conditie moet blijven, zult u regelmatig een bezoek moeten brengen aan een trimsalon. Het is goed te weten dat dit in Enkhuizen gediplomeerd en dus vakbekwaam kan gebeuren. Hondentrimsalon De Hondenhoek. In De Hondenhoek krijgt iedere hond zijn specifieke behandeling. Zo worden bijvoorbeeld bouviers vakkundig geplukt en poedels keurig in model geknipt. Bel voor het maken van een afspraak. Uw hond kan eventueel door ons worden opgehaald. Hondentrimsalon De Hondenhoek, Hoekland 28 in Enkhuizen en telefoon 02280 16761.